więcej wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pomimo zaborów Polacy zachowali dumę narodową, tak w 190. rocznicę wybuchu powstania listopadowego mówił prezydent Andrzej Duda. Prawie 11,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby. Ponad 200 demonstrantów zatrzymanych na Białorusi podczas kolejnych protestów opozycji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że pomimo zaborów Polacy zachowali dumę narodową, pamięć o Rzeczpospolitej oraz wierność jej ideałom. Podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego na dziedzińcu Belwederu w 190. rocznicę wybuchu powstania listopadowego podkreślił, że pomimo nadanej mu konstytucji i oficjalnej unii personalnej z Rosją, Królestwo Polskie nie było państwem polskim. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że ówczesna Polska nie cieszyła się wolnością. Królestwo Polskie to udawany kadłub, niewolny, niesuwerenny, nieniepodległy, w którym prawa, te podstawowe, przecież będące już w tylu innych miejscach na świecie, cały czas systematycznie były ograniczane. Wiedzieli, że chociaż na ziemi, która jest ich ziemią, to w sensie państwowym nie są u siebie. I tej wolnej Polski pragnęli, tej, którą wcześniej w tak lekkomyślny i dramatyczny sposób utracono poprzez swawolę, zdradę, głupotę, sprzedajność, zachłanność. Z okazji Dnia Podchorążego, choć w niewielkim gronie i w pełnym reżimie sanitarnym, prezydent Andrzej Duda spotkał się z podchorążymi, studentami uczelni wojskowych. Dzień Podchorążego, świętowany przez studentów uczelni wojskowych, związany jest z wybuchem powstania listopadowego. Na początku powstania kluczową rolę odegrali młodzi żołnierze, słuchacze szkół wojskowych. O 11 483 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformował o poranku resort zdrowia. Ostatniej doby wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Łącznie wirusa pokonało blisko 560 tysięcy osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca jednak uwagę, że weekendowe liczby nowych zakażeń są zawsze zaniżane. Mamy niedzielne wyniki, które są zawsze niższe niż w ciągu tygodnia, także to jest związane ze zmniejszoną ilością testów, dlatego podchodzimy do tych wyników z wielką ostrożnością. Patrzymy, jaka będzie dalsza sytuacja, także ciągły nasz apel do wszystkich Polaków, przestrzegajmy tych reguł. Mamy wyznaczoną mapę drogową na kilkanaście tygodni, wiemy, jakie będą obostrzenia, więc myślę, że sytuacja jest bardzo jasna i klarowna, ale jak zawsze powtarzam, wszystko jest w naszych rękach. Podczas ostatnich badań wykonano blisko 25 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Z użyciem gazów łzawiących i granatów hukowych białoruskie służby bezpieczeństwa rozpędzały kolejne demonstracje opozycji. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna poinformowało o zatrzymaniu ponad 220 demonstrantów oraz kilku dziennikarzy. Portal internetowy gazety Nasza Niwa poinformował, że w Mińsku odbyło się dziś około 60 demonstracji. Wzięły w nich udział dziesiątki tysięcy ludzi. Białoruska opozycja powtórzyła taktykę z ubiegłej niedzieli. Nie organizowała jednej wielkiej demonstracji w centrum, lecz wiele mniejszych na osiedlach w różnych częściach miasta. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa jeździli mikrobusami po mieście i rozpędzali ludzi, ale demonstracje tworzyły się na sąsiednich ulicach, informuje gazeta. Dzięki decentralizacji demonstracji milicja zatrzymuje znacznie mniej ludzi niż podczas wcześniejszych protestów organizowanych w centrum stolicy. Demonstracje na mniejszą skalę odbyły się również w Brześciu, Grodnie, Homlu, Mohylewie, Witebsku i innych miastach kraju. To 113 dzień protestów białoruskiej opozycji domagającej się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. A rozpoczęła się doroczna akcja wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Po raz 27 dochód ze sprzedaży świec cegiełek wesprze najuboższych i najmłodszych podopiecznych Caritas w całej Polsce. Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ksiądz Paweł Zięba, powiedział, na co zostaną przeznaczone środki ze zbiórki. Ta część, która jest częścią parafialną, idzie na cele, które parafie realizują w swoim środowisku lokalnym. Ta część, która jest częścią diecezjalną, jest przeznaczana na wypoczynek letni dzieci, ale także dla wspomożenia dzieł, które prowadzi Caritas. I 10 groszy od każdej świecy jest na cel ogólnopolski. W tym roku jest to wsparcie akcji Rodzina Rodzinie, a więc pomoc osobom poszkodowanym w wojnie w Syrii. W kościołach archidiecezji warmińskiej jest dostępnych, podobnie jak rok temu, około 60 tysięcy świec, a w całej Polsce około 2 milionów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano w wielu miejscach oblodzone drogi i chodniki, wiatr słaby, na północy także umiarkowany z kierunków zachodnich. Na termometrach będzie od minus 6 stopni do zera. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie przez 1 stopień w centrum do 3 na północnym zachodzie i do 5 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w mediaexpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład srebrna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1333 zł. I depilator świetlny Babyliss. Teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Piotr Majewski. Scena teatralna Trójki. A moment jest uroczysty, ponieważ zamykamy dzisiaj cykl premier powstałych na podstawie sztuk nagrodzonych i wyróżnionych przez jury Trójki i ZAIKS-u. Naszym gościem specjalnym jest pomysłodawca konkursu, przewodniczący jury, redaktor naczelny miesięcznika Teatr, profesor Jacek Kopciński. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Podsumowując naszą dotychczasową współpracę, prosimy najpierw o powrót do tego, co wydarzyło się 7 grudnia w Instytucie Teatralnym. Gdzie na żywo słuchaliśmy Nikosa Skojnowa, Szymona Bogacza, tekstu, który zajął pierwsze miejsce w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Nie przypuszczaliśmy jeszcze wtedy, że kilka tygodni później świat się zamknie i hasło gościnność zacznie znaczyć zupełnie coś innego. Będziemy tęsknili za gościnnością, będziemy tęsknili za spotkaniami. Ale planując ten konkurs i decydując się właśnie na takie hasło, kierowaliśmy się przeświadczeniem, że gościnność staje się pewnym problemem dla, myślę, że i współczesnych Polaków, i w ogóle współczesnych ludzi, kultury Zachodu. Staje się problemem przełamanie pewnego uprzedzenia wobec innych ludzi, innych na różne sposoby, innych narodowości, ale też sąsiadów, którzy sprowadzili się niedawno i nic o nich nie wiemy, ale też bliższych i dalszych krewnych, z którymi często mamy bardzo słaby kontakt. W ogóle problemem jest zrobienie miejsca w sobie na inne osoby. I o tym miał być ten konkurs i myślę, że sztuki, które w nim zwyciężyły, pierwsza trójka plus dwa wyróżnienia, teraz znamy całą piątkę z ciekawych realizacji radiowych, w jakiś sposób dotknęły tego miejsca, które nam z takim trudem przychodzi powierzyć innym osobom. Nasłuchiwanie, gościnność więc. Choć pani redaktor Pasma, którego w tej chwili słuchamy, podpowiedziała mi, że było to nasłuchiwanie, samotność. Samotność jest wybijającym się motywem tych utworów i samotność, która niektórych bohaterów prowokuje do tego, by dobijać się do innych ludzi, by prosić o ich uwagę, by starać się o nawiązanie kontaktu. Z kolei inne osoby ta samotność jeszcze bardziej zamyka, jeszcze bardziej wpędza w pewnego rodzaju nowoczesną melancholię, którą często nazywamy dzisiaj po prostu depresją. I ta niemożność otwarcia się na innych, która w tych słuchowiskach symbolizowana jest bardzo prostym obrazem, niechęć do otwarcia drzwi przed innymi ludźmi, choćby uchylenia. Jedna z bohaterek, by spotkać się z listonoszem, zjeżdża do niego windą, by nawet nie zbliżył się do jej mieszkania. Ta niechęć jest rzeczywiście przejmująca i często pojawia się w tych utworach. Nagrodą był nie tylko czek na 10 tysięcy złotych, ale, a może przede wszystkim, realizacja sztuki w Teatrze Polskiego Radia i prezentacja jej na scenie teatralnej Trójki. Wydaje nam się, że gościnność to jest taki radiowy temat. bo to jest problem bardzo wewnętrzny, jakoś ujawniający pewne nasze właśnie wewnętrzne zahamowania, niepewności, lęki. A radio wspaniale odsłania intymny świat bohaterów. Chcę też powiedzieć, że samo słuchanie słuchowisk w zaciszu domowym zawsze kojarzyło mi się z zapraszaniem osób do siebie, do własnego domu. I przyznam, że za każdym razem, kiedy słucham kolejnych audycji, mam wrażenie, że moje nieduże mieszkanie trochę powiększa się dzięki temu. Sama gościnność, ten gest gościnności, otwarcie się na innego, w jakiś ciekawy sposób łączy się z poetyką dramatu radiowego dla mnie. Co tym bardziej mnie cieszy, gdy słyszę realizację tych właśnie nagrodzonych przez nas tekstów. To był konkurs na oryginalny dramat radiowy, inspirowany hasłem gościnność, a nagrodą w tym konkursie, czy nagrodami w tym konkursie były właśnie i czeki, i właśnie realizacje radiowe najlepszych utworów. Dzisiaj możemy się cieszyć tymi realizacjami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powróćmy, panie profesorze, jeszcze do naszych laureatów. To, przypomnijmy, Szymon Bogacz, Agnieszka Harkot i Mateusz Żaboklicki oraz Sandra Staletowicz i Natalia Stencel. Większość z nich, debiutując, przynajmniej na naszej scenie, przysłała na konkurs bardzo krótkie sztuki. Wyjątek stanowił Szymon Bogacz, który zaprezentował pełnowymiarowy dramat. Realizacja na żywo jego Nikosa Schojnowa, przywołana przez pana na początku, dodajmy, towarzyszyła gali Nagród Nasłuchiwania 2019 w Instytucie Teatralnym prawie rok temu. Myślę, że Szymon Bogacz ma największe doświadczenie dramatopisarskie. Współpracował do tej pory nie tylko z radiem, ale także przede wszystkim z teatrami. Realizowany był także w teatrach telewizji. I to doświadczenie rzeczywiście zaowocowało tekstem dłuższym, bardziej skomplikowanym wewnętrznie. Spotykamy w nim wiele postaci na różne sposoby ze sobą konfrontowanych. Także jeśli chodzi o taki wymiar medialny, w tym utworze pojawia się efekt radia w radiu, czy medium w medium. To jest ciekawe, przemyślane, bogate. Pozostałe utwory są nieco bardziej kameralne. Zwykle dochodzi w nich do konfrontacji dwóch, czasem tylko kilku postaci. I są to takie małe pojedynki, powiedziałbym, osób, które albo kierują się wobec siebie nieufnością, albo lękiem. W obu przypadkach drzwi między nimi są długo zamknięte. Przełamana nieufność czy pokonany lęk uchylają te drzwi i wtedy rzeczywiście coś zmienia się w relacji między tymi ludźmi i też w samym dialogu, który toczą, który świetnie tutaj w przypadku tych kilku sztuk został na różne sposoby zapisany. Taki dialog przełamywanej niechęci i uprzedzenia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jednym konkursem, kilkoma realizacjami, tylko w niewielkim stopniu możemy przyczynić się do rozwoju dramatu radiowego, ale jeżeli się tak dzieje, bardzo się z tego cieszę. Paradoksalnie ten dramat wraca. Myślę, że warunki, w których obecnie się znajdujemy, sprzyjają tego rodzaju twórczości, tego rodzaju artystycznej komunikacji w słuchawkach, przed głośniczkiem, w samochodzie, ale czasem w zaciszu domowym. Tego rodzaju sytuacja kontaktu ze sztuką jest coraz częstsza i w to doskonale wpisuje się dramat radiowy, słuchowisko, czy po prostu radio. A w jakich barwach widzi pan profesor przyszłość polskich słuchowisk? Przyznam, że z nadzieją czekam na wyniki, nie wiem, konkursów, które zostały ogłoszone także poza radiem, przez Ministerstwo Kultury, przez inne instytucje, które wzięły na siebie ciężar zadbania o polskich artystów i polską kulturę w czasach pandemii. Wiem na pewno, że sporo projektów związanych właśnie z takimi konkursami pandemicznymi, takie nazwijmy, to są projekty, które w przyszłości, jak sądzę, zaowocują słuchowiskami czy całymi serialami słuchowiskowymi. Znam też takie pomysły. Oczywiście nie jest dobrze, że się zamykamy w domach, ale Jednocześnie cieszę się, że w tych domach, w naszych domach mogą rozbrzmiewać także słuchowiska, a nie tylko ścieżki dźwiękowe kolejnych seriali telewizyjnych. Tuż po premierze spotkamy się jeszcze z jej reżyserem, Adamem Wojtyszką. Zatem teraz poproszę pana o krótki komentarz do wyróżnionej sztuki. Natalia Stencel napisała właściwie monodram radiowy, w którym, owszem, pojawiają się głosy innych postaci, ale dominuje głos, a tak naprawdę świadomość jednej bohaterki. I to ona zaprasza nas niejako do swojego wnętrza. Nie odbieram tego utworu jako aż tak przygnębiający. Wydaje mi się, że on rzeczywiście ukazuje nam tego rodzaju wewnętrzny stan bohaterki, który no, właściwie wprost nazwany jest tam depresją. Ale sam fakt, że ta osoba mówi do nas, i z niemałym trudem, ale jednak wpuszcza do tego swojego świata inne osoby. I te inne osoby odzywają się i wchodzą z nią w dialog i znajdują w jej opowieści swoje miejsce. Jest już dla mnie jakoś optymistyczne. Tak, to jest smutne słuchowisko, jednak o osobie, która próbuje przezwyciężyć swój smutek. I choćby dlatego będę Państwu polecał ten utwór. Dziękujemy. Naszym gościem specjalnym był profesor Jacek Kopciński. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli szansę razem nasłuchiwać. Mam nadzieję. Dziękuję. Teatr Polskiego Radia. Natalia Stencel. Przyjdź. Co zrobić, jeśli moim domem rządzi umarły? Zagnieździł się. Naciekł na powierzchnię. Przeszedł przez powietrze od przedpokoju do kuchni. Nie jestem chora. Chociaż można byłoby pomyśleć, że oszalałam. Ale szaleństwo bywa lżejsze. Leczy się je pigułkami i rozmową. Halo, panie Freud? Umarły wychodzi z moich przejęzyczeń. Nie zawsze rozumiem, co mówię. A śliwki gniją w kuchni i smakują jak brzydka pozostałość po wyroczni. Nie jestem chora. Bo gdybym była, mogłabym wziąć tabletkę i zasnąć, albo pójść do psychiatry i usłyszeć... To trudne dzieciństwo. Matka nie poświęcała pani uwagi. Proszę położyć się na podłodze, tak, patrzeć w sufit. Myśli o samobójstwie pojawią się same z czasem, a zaburzenia odżywiania wyniszczą ciało, ale tak trzeba. Jest pani tylko człowiekiem. Trzeba mieć swoje słabości. Lęk dodaje smaku. Co pani jadła ostatnio? Proszę zjeść to z lękiem, różnica będzie uchwytna. Mogłabym wziąć tabletkę i zasnąć. I otoczyłaby mnie cisza. Jak przepocona kołdra. Poduszka byłaby chłodna, a może ciepła? Moje zawsze jest ciepła, nieznośna. Jak żywa pierś, która lekko unosi się i opada, wciąż słyszę... Zachowujesz się jak gówniara. Wszystko trzeba robić za ciebie. Nie mogę już na ciebie patrzeć. Jesteś jak wór bez dna, który wlokę za sobą całe życie. Gdybym miał syna, gdybym ciebie nie miał... Spojrzenie drugiego człowieka staje się towarem luksusowym. Stałabym w kolejce, gdyby było można. Brałabym więcej i więcej. Ale tramwaj, który jedzie od dworca aż do dzielnicy Czerwone Maki, nie daje nadziei. Udaję, że z kimś rozmawiam, ale tylko przesuwam palcem po ekranie. 4 razy wertuję książkę telefoniczną. Otwieram losowe wiadomości z poczty elektronicznej, faktura za internet, tylko teraz najlepsza promocja na lato, nowa transakcja płatnicza, drogi użytkowniku, dziękujemy za zaufanie i wybór centrum usług, aby ukończyć rejestrację i aktywować konto, nowe hasło. Hi, this message was created automatically by mail system. This is a permanent error. Zakupione produkty zostały wysłane, prośba od lekarza, wystaw opinię po wizycie. Zastanawiam się, czy oni też, czy ci wszyscy, którzy nie patrzą na mnie, kiedy wsiadam do tramwaju numer 52, też udają? Nie mogę przestać. przestać myśleć o tym i chciałabym zapytać, czy te 4000 znajomych w serwisach społecznościowych odwiedzają ich? Dzwonią? Czy piszą? Czy zawsze jest do kogo się odezwać? Bo może też powinnam założyć sobie profil. Wiem, wszyscy już mają, a ja ciągle nie. Może dlatego, że nie chcę się przekonać, jak trudno mi rozpoznać twarze na zdjęciach uformowane programem graficznym. A może jestem po prostu zazdrosna i nie chcę patrzeć, jak moje koleżanki obejmują mężów i płodzą piękne dzieci w kolorze żywej, świeżej skóry, które czeszą potem, jeśli to córeczki, w śmieszną kitkę na czubku głowy, albo jeśli to chłopcy golą ich u fryzjera, także powstaje śmieszny prawie irokez, podczas kiedy ja poroniłam dokładnie rok temu i on nie był moim mężem. Nawet nie odebrał telefonu. Nie mogłabym go objąć tak do zdjęcia. Nie pozwoliłby mi ustawić statusu w związku. To skomplikowane, a ja... O, ja nie chcę tak. Ja chcę... Jest normalnie, jest dobrze. Więc nie mam konta w serwisach społecznościowych i chciałabym zapytać pasażerów linii 52, czy to się rzeczywiście opłaca mieć konto, czy ktoś pisze do nich rano albo dzwoni wieczorem, czy siedząc w tramwaju można komunikować się przez ten świecący ekran z jakimś człowiekiem, czy tylko przesuwa się palcami bez sensu, udając, tak jak ja to teraz robię, bo jeśli tak... Zostało ci do wykorzystania mniej niż złotówka. Doładuj się jak najszybciej, aby dzwonić i SMS-ować bez obaw. Chyba żaden serwis nie jest mi potrzebny. Jeszcze 5 przystanków. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Wiadomości Google, keyword code reader, health for you. O, dawno nie biegałam i kalorii też nie liczę. O, a to dobre. Ta aplikacja jako jedna z nielicznych mi się przydaje. Smutna piosenka, ale melodia wesoła. Lubię słuchać pod prysznicem, nawet w zimie. Wyobrażam sobie, że jestem tropikalną pięknością. Lejąc sobie wrzątek na głowę, moje ciało jest jędrne i sprężyste. I wcale nie wchłonęłam wiadra popcornu, oglądając telenowele, nie. Klimat jest gorący, ja jestem dzika i piękna. Biorę mężczyzn jak i kiedy chcę. Piosenki o samotności mają czasami takie skoczne melodie. Mam 24 lata. Mam 24 lata i nikt mnie nie prowadzi na rzeź. Ale nikt też mnie nie ocali. Proszę powiedzieć, kto jest dla pani najbliższą osobą? Czy czuje się pani dobrze w swoim ciele? Czy pani ciało daje sygnały, że coś jest nie w porządku? Proszę jeszcze raz poważnie przemyśleć samobójstwo. Tymczasem kieruję panią na terapię poznawczo-behawioralną. A i proszę brać przed spaniem tyle tabletek na sen, ile zmieści się pani w ustach. Muszę wrócić do domu. Muszę wrócić już. Natychmiast. Ale nie jestem pewna, czy dom jest tam, gdzie jadę. Chciałabym wiedzieć, czy pan, który siedzi naprzeciw mnie ze słuchawkami w uszach i patrzy w telefon, ma w kontaktach zapisane dom? Chciałabym zapytać o to dziewczynę, która tańczy palcami po ekranach. Ja mam w kontaktach tylko mama. Jesteś już w takim wieku, że powinnaś wreszcie coś ze sobą zrobić. Twoja starsza siostra ma dobrą pracę i drugie dziecko w drodze. Obudzisz się za 10 lat i na wszystko będzie już za późno. Z kimś się w ogóle spotykasz? Z kim? W sumie to nawet nie chcę wiedzieć. Nic dobrego nigdy z tych twoich miłości nie było. Tylko wstyd. Dziecko, dorośnij wreszcie, bo patrzeć się na to nie da. Tam, gdzie mieszkam? Czy to już dom? Nie wiem. Boję się o tym mówić i myśleć. Mam swoje klucze. Chciałabym dorobić komuś drugie, żeby przychodził po mnie lub przede mną. Ale moim domem rządzi umarły. Tak wybrałam. Jest tam cały czas. Przesuwa kubki, tłucze talerze, zostawia ślady stóp, zapach w powietrzu i dźwięk zatrzymanego oddechu. Sama go zaprosiłam. Sama chciałam. Sama powiedziałam mu: przyjdź, wejdź i bądź. Rozgość się. Pi i jedz, jeśli potrafisz. Mów do mnie, jeśli możesz. Moje drzwi są dla ciebie otwarte, bo nikogo innego w nich się nie spodziewam. Bądź chociaż ty. Bądź. Proszę. Porozmawiajmy przy stole. Naprawdę uważasz, że ładnie mi w zielony? Ta sukienka nie była specjalnie droga. Przymatek się na wagę. Przestań, przecież oszczędzam. Ale wiesz, ma coś w sobie, faktycznie. Patrzyłam na metkę, nie kojarzę tej marki. Naprawdę? Pasuje mi? Od kiedy tu mieszkasz, jest straszny bałagan. Muszę znowu kupić jakieś szkło w sklepie, wszystko po 5 zł, bo wytłukłeś, odkąd tu mieszkasz, odkąd... Dzień dobry. Czy to pani mieszkanie? Moje? To znaczy wynajmuję. Jest jakiś problem? Zalałam panią, może przepraszam, wczoraj zepsuła się pralka. Czasami zdarza się, że włożę do bębna za dużo, bo a to zaleje mnie wino, a to innym razem krew, łzy albo jakaś ludzka flegma. Nie, dziecko. Ja w innej sprawie. Przepraszam, że niepokoję. Nie powinno mnie tu być, bo ja w przeciwieństwie do ciebie od dawna już tutaj nie mieszkam. Sporo się tu zmieniło. Nie poznaję tych pokoi. Ale łazienka jest wciąż w tym samym miejscu. Proszę sobie usiąść. Przepraszam, że jestem zdenerwowana. Dawno nikt mnie nie odwiedzał. Rodzice nie przyjeżdżają. Nie mam też za wielu znajomych. Trudno mi w zasadzie przypomnieć sobie kogokolwiek. Twarze i nazwiska zamazują mi się w pamięci. I jestem chyba tylko ja. Sama. Tutaj. Ja. Sama. Tutaj. I ledwie pamiętam, że jest jakieś tam, z którego to tam ktoś może przyjść do tu. Nie powinnam tu przychodzić. Mam już za słabe serce na płacze i głupie wzruszenia. Ale może już pożyłam i czas umierać. Co pani opowiada? Chociaż przyznam się pani, że czasem myślę dokładnie to samo. Bo mam 24 lata, ale nikt mnie nie ocali. Powiedzą, że wariatka. Czasami jak kroję pomidory, widzę, że mogłabym tak łatwo zabić się w kuchni. To takie śmieszne. Powinnaś sobie pożyć. Poużywać. Nie czekaj na ocalenie. Ono nigdy nie przychodzi. Ściany są coraz zimniejsze w lutym, a lato jest tylko po to, żeby zabrać ci oddech i ścisnąć serce. Umiesz kusić chłopców? Nie umiem. Nie patrzą w moją stronę. Mam wąską talię i pełne biodra, piersi, które mogłyby karmić, a mimo to dziecko wypłynęło ze mnie i nie mam nadziei, żeby je zobaczyć kiedykolwiek później. W tym pokoju urodziłam swojego jedynego syna. Teraz ledwie się do mnie odzywa. Chociaż do dzisiaj pamiętam, jak gryzłam ręcznik z bólu. Nikogo ze mną nie było. Wszystko stało się nagle. W szpitalu powiedzieli, że miałam dużo szczęścia, ale przyznam ci się, że pomyślałam przez moment, jakby to było, gdybym miała go martwego. Gdyby nie chwycił mojego ciała wargami, zostawił je w spokoju. Po prostu przeszedł przeze mnie jak gość przez zimny dom. Nie pomogę pani, ja nie rodziłam żywych dzieci. Przyszłam tylko, żeby popatrzeć. Na co? Na to mieszkanie. Nasze pierwsze. Żyliśmy tu z mężem. Nie zawsze szczęśliwie. Krzyczałam tu i on raz mnie uderzył. Dziecko z suchymi oczami wpatrywało się w nas. Wiedziało, że nie jesteśmy świętą rodziną z obrazka. Mąż zawsze chciał tu wrócić, zamieszkać tu raz jeszcze, udawać, że znowu się zakochaliśmy, że wszystko zaczyna się od początku. Wtedy właśnie, gdy nieodwołalnie się kończy, kiedy ciało się kurczy i powstają w nim wyrwy, nowotwory rosną na skórze jak rajskie owoce na drzewie poznania zła. Proszę przyjść z mężem, nie mam nic przeciwko. Naprawdę? Wyjechaliśmy stąd tak dawno. Chyba latem 68 roku. Wszystko się zepsuło. Ja nie miałam o niczym pojęcia. Dziecko trzymało mnie za fartuch. Zastanawiałam się, czy w tym roku kisić ogórki. O tym myślałam. Więc kto mógłby mnie nazwać wrogiem? A jednak i tacy jak ja bywają wrogami. Nie wiedzą o Bożym świecie. Wycierają dziecku nos rękawem, piorą w rękach ulubioną koszulę męża i są wrogami. Kogoś, czegoś. Nie wiem. Naprawdę możemy przyjść? Naprawdę. Przyjdźcie. Nie tylko starsi ludzie skarżą się na samotność. Nie jestem popularna w sieci, więc niektórzy myślą, że już nie żyję. Więc mąż może tu wejść, rozejrzeć się? Oczywiście. Zrobię mu herbatę. Dokładnie taką, jaką zrobiłam pani. Albo kawę z mlekiem bez laktozy. W weselsze dni miewam nawet ciasteczka bez glutenu, bo innych już nie sprzedają, a nawet gdyby sprzedawali, to wstyd kupować. To w takim razie mąż tu przyjdzie. Proszę nie być zaskoczoną. Jeśli mogę spytać, jak mąż się nazywa? Jego nazwisko zabrzmi w pani uszach obco i swojsko. Byliśmy stąd, naprawdę. Wierzę pani. Byliśmy stąd. Nie zawsze. Pamiętam, jak wyszła. I potem przyszedłeś ty. Patrząc na nią, spodziewałam się, kim jesteś. Przecież gdybyś mógł, stanąłbyś z nią w drzwiach, razem, pod rękę. Ale nie mogłeś, prawda? Trzeba było cię zwabić, przypomnieć ci dawny kształt i dawne miejsce do życia, więc zaprosiłam cię, bo domyśliłam się od razu. W jej oczach widziałam twoją nieobecność. Ona cię szukała. Nie idź! Dlaczego? Co powiedziałam? Chcesz do niej wracać? O Jezu! Po tym wszystkim nie rób mi tego! Moim domem rządzi umarły, miewa humory. Wróci tutaj. Pewnie wcale nie wyszedł, tylko schował się gdzieś w kącie, bo nie lubi wspomnień. Przestał lubić. Pojawił się tu z sentymentu, a teraz uwiera go pamięć. Jestem nudna. Całe dnie w czterech ścianach. Herbata, wino, serial, głupie filmiki z kotami przez 4 godziny, portal, plotkarski sen. A długi, niespokojny sen w ciągu dnia i gonitwa myśli nocą. A w jego przeszłości pewnie kariera, piękna żona i dorodny syn rosł w niedzielę. A ja czasem zapominam, że jest niedziela. Zamawiam chińskie pierożki na wynos, które lądują w koszu, bo wolę na nie patrzeć, niż je jeść. On nie je. Dlaczego tu przyszedłeś? Skoro tak ci jestem nie w smak, ale wiesz, ja ciebie chcę. Choć czuję, że wyrzucasz mnie z mojego własnego domu. Tak, on jest teraz mój. A ty jesteś moim gościem, którego chciałam od dawna. Hi, this message was created automatically by mail system. This is a permanent error. Error, permanent error. Nie ma nikogo. Jutro kończy się ważność twojego konta. Kup doładowanie, dzwonić i SMS-ować. Bez ograniczeń. Jeśli chcesz, to ja będę twoim gościem. Oddam ci mój dom. Dom. Nie mam takiej nazwy w kontaktach. Żyć możemy wszędzie, droga pani. Człowiek ma zaskakujące zdolności adaptacji. Potrafi spać, jeść i kopulować w miejscach, których nigdy nie nazwałby domem. Zmienia miejsce pobytu czasem bez żalu i z niejaką ekscytacją. Przenosi się do nowego punktu na ziemi, ale nie po to, żeby nazwać go domem. Zasiedla go, ale nie zakorzenia się. Nie czuje w kręgosłupie więzów. Żyć możemy wszędzie, droga pani. Dom. Dom to miejsce, gdzie chciałaby pani umrzeć. Ale ja chcę żyć. Ty się po prostu do życia nie nadajesz. No nie nadajesz się. Nie wychowaliśmy cię do życia. I teraz są tego efekty. Zgnijesz. Nie nadajesz się do życia. Do ludzi się nie nadajesz. Wstyd. Nie nadajesz się do ludzi. Proszę się rozejrzeć wokół siebie. Jakich ludzi pani przyciąga? Czy ma pani grono przyjaciół? Czy ktoś do pani dzwoni? Czy ktoś potrafi dojeść po pani zupę bez obrzydzenia i niezręczności? Czy ma pani taką relację? Nie jadam zup. Dawno nie jadłam zupy. A powinnaś gotować? Nie mogę na to patrzeć. Wynajęłam mieszkanie w ładnej dzielnicy. Może przyjedziecie obejrzeć? Z kim zaszłaś w ciążę? Chcę wiedzieć. Z kim się puściłaś? Wstyd! Chciałabym, żeby ktoś ze mną został. Żeby ktoś był przy mnie. Żeby on chociaż przychodził do dziecka. Żeby dziecko leżało na mojej piersi codziennie. Wybaczcie, proszę, przyjedźcie do mnie. Pani w widoczny sposób dąży do zaspokojenia potrzeb w relacji z rodzicami. Powinna ich pani znienawidzić. Polecam to. Proszę pozbyć się zdjęcia ojca z portfela. Był policjantem, więc więc proszę sobie wmawiać codziennie przed snem, że był to seryjny gwałciciel albo złodziej i że bił matkę, a matka w odpowiedzi na to rozpiła się i wyżywała się na pani. Niech pani zrozumie, zawiedziona miłość jest trudna, a nienawiść jest pożywna. Kupiłam mu łóżko polowe, na wypadek, gdyby chcieli mnie odwiedzić. Położyłabym ich w moim bukowym, dużym łóżku. Chciałabym przespać się kiedyś na tej polówce. Codziennie, kiedy kładę się spać w moim wygodnym, bukowym łóżku z materacem niezbyt twardym i niezbyt miękkim, śnię o tym, że leżę na łóżku polowym, bo moją sypialnię zajmuje ktoś inny. Proszę spać na łóżku polowym, tak będzie lepiej. Moim domem od dawna rządzi umarły. Zobaczę, gdzie pozwoli mi zasnąć. Jesteś? Jesteś tu? Proszę cię, rozbij szklankę, odezwij się. Chcesz mnie opuścić, jak opuścił mnie nawet płód, któremu byłam gotowa dać miejsce we mnie samej. Byłam gotowa karmić go sobą, żeby urosły mu ciemne włoski na głowie i małe paznokietki, nóżki, które mogłabym mu ubierać w buciki i twarz, którą mogłabym poznawać za każdym razem, która nigdy nie byłaby mi obca. Powiedz mi, dlaczego nie mogę wspominać o twojej przeszłości? Czego chcesz ode mnie? Wszedłeś do mojego domu i robisz go bardziej swoim z każdym dniem. Tłuczesz szkło, owoce gniją przy tobie. Odezwij się! Kto by pomyślał? Chcesz ze mną spać? Skąd wiesz, że ładnie pachnę? To ten sam szampon co zwykle. Nie możemy spać razem. Masz żonę. Przecież wiem, że do niej wrócisz. Wiem od dawna, że jesteś tu tylko tymczasowym gościem. Ach, jak mogę poczęstować cię ciałem? Ledwie czuję, że tu jesteś. Jak mogłam być z tobą aż tak blisko? Więc o to chodzi. Wściekasz się. Pożądasz mnie. Dawno nikt mnie nie pożądał. Poczekaj, muszę się zastanowić. Nie pamiętam, jak jest się blisko kogoś. Przepraszam, czy mógłby pan dla mnie też skasować bilet? Dziękuję. Tak, mieszkam tutaj, niedaleko. No, jest kawałek na uczelnię. Wcześniej architektura, teraz sztuka. Maluję. Chce pan? O, miło mi. Znaczy, chcesz zobaczyć? Robię też zdjęcia. Ten obraz jest o tym, co mi się śniło. Wiem, że jest smutny, niepokojący. Ależ skąd? Mnie wydaje się nieco smutny. Ale uspokajam się, jak na niego patrzę. Tak, to we śnie byłam ja, a tych osób wokół mnie nie znam. We śnie żyłam w pustym pokoju, do którego zapraszałam duchy i cienie, głosy. Jak namalować głos? Nie wiem. Ja zrobiłam to właśnie tak. A ty co robisz? Facet powinien mieć normalną, odpowiedzialną pracę. Nie szukaj męża po tych swoich kolegach, nic dobrego z tego nie będzie. A tak w ogóle to zwolnił się etat w odzieżowym. Pytałam ciotki. Przecież rysowałaś jakieś projekty ubrań. No to chyba cię to interesuje. A z czegoś żyć trzeba. Bo na następny czynsz ojciec powiedział, że nie dajemy. Naprawdę? Jeździsz konno? Też chciałabym kiedyś spróbować. Moi rodzice bali się, że spadnę z konia i zostanę kaleką do końca życia. Według nich i tak jestem kaleką. Poczucie własnej wartości to wypadkowa wielu czynników. Spójrz w lustro i zaakceptuj, że jesteś obleśna, że nikt ci nie zechce. Po czymś takim życie będzie miało dla ciebie wyłącznie przyjemne niespodzianki. Ktoś ty się ubrała, jak strach na wróble. Co mnie to obchodzi? Jesteś obrzydliwa. Pewnie chętnie wyjdę na kawę. O której? O, to moje ulubione miejsce. Kino potem? No, nie wiem, muszę wstać rano. Bez wstydu. Nie wierzę, że u ciebie nocuję. Zazwyczaj nie jestem taka szybka. Nie jestem taka. Żebyś sobie nie myślał. Przecież chcesz się puścić. Chcesz, żeby cię objął, popatrzył ci w oczy, pogłaskał cię. Ale wiesz co? On odwróci cię siłą na brzuch i zrobisz to z twarzą w poduszce. Będzie ci głupio zaprotestować. Nie będzie patrzył cię w oczy. Nie marudź, bo się jeszcze zdenerwuje i skończy sam w łazience. Błagam, dziewczyno, trochę taktu. Przyjdziesz do mnie? Dlaczego? Może być w takim razie po południu. Masz po prostu za małe cycki, a do tego obrzydliwe znamie pod lewą łopatką. Patrzył na to przez cały czas. Chyba nie sądzisz, że przyjdzie znów po czymś takim. Przepraszam, czy mógłby pan i mnie skasować bilet? Przepraszam, że zawracam głowę trochę. Trochę mi słabo. Jestem w ciąży. Nie chcę więcej przestawać czuć, że tu jesteś. Ciągle jestem sama. Czekałam na ciebie. Weź sobie mój dom, weź. Weź w całości. Tłucz i przesuwaj co chcesz, ale mnie weź z tym wszystkim. Weź mnie razem z tym. Hi, this message was created automatically by mail system. This is a permanent error. Error. Permanent error. Powiedz mi, co powinnam oddać, żeby ktoś przyszedł do mojego życia i chciał w nim być? Zostać w nim, rozgościć się, zamieszkać. Przyjmę każdego. Niech ktoś przyjdzie, niech ktoś wreszcie przyjdzie, zostanie gości w moim domu, we mnie. Oddam wszystko. A więc to tak. W ten sposób. Czy tak mam być? Chciałabym wiedzieć, czy mój telefon jeszcze się odezwie. Chciałabym wiedzieć, czy moja matka zechce spać w moim ładnym, dużym, bułkowym łóżku. Zostało ci do wykorzystania mniej niż złotówka. Doładuj się jak najszybciej, aby dzwonić i smsować bez obaw. Do kogo? Powiedz mi, do kogo? Powiedz mi, do cholery! Pamiętaj, że twoje życie jest w twoich rękach. Szczególnie kiedy trzymasz w jednej ostry przedmiot, a drugą naprężasz, żeby lepiej widzieć żyły. Mam 24 lata. I nikt cię nie ocali? Proszę, przyjdź do mojego domu. Zrobię ci herbaty. Położę na najładniejszym talerzyku ciastka bez glutenu, wszystkie których termin ważności jeszcze się nie skończył, i ciebie położę w moim łóżku. Przyjdź. Ktoś. Ktokolwiek. Do mojego domu. Dom to nie miejsce, gdzie chcemy żyć, ale gdzie chcielibyśmy umrzeć. Masz dom. Proszę. Chciałabym zobaczyć tu kogoś. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący. Chciałabym wiedzieć, dlaczego nawet moje dziecko nie chciało mnie uratować. Przecież starałabym się. Kupiłabym zabawki, odżywiałabym się dobrze. Nie kupowałabym więcej chińskich pierożków. Chcę otworzyć drzwi. Proszę, chcę to zrobić w otwartych drzwiach. Tylko tak, nie inaczej. W otwartych drzwiach, żeby ktoś przyszedł jak najszybciej. W otwartych drzwiach. Niech ktoś przyjdzie. Dzień dobry. Nazywam się Abramowicz. Jakiś miesiąc temu była tu moja żona. Miałem przyjść wcześniej, ale tyle spraw. Od niedawna jestem w kraju i zdrowie. Czasem jest gorszy dzień albo kilka długich, gorszych dni. Słucham. O co chodzi? Zalewamy pana? Jest jakiś problem? Petycja do podpisania w sprawie przykrego zapachu z food trucka na osiedlu? Podpiszemy, nie ma sprawy. Całe pranie tym śmierdzi. Jak się na balkonie wywiesi, a wiatr zawieje od tego sypu... Nie. Ja nazywam się Abramowicz. Mieszkałem tu kiedyś. Może nie powinienem tu przychodzić, bo to było bardzo dawno temu. I na pewno nie jestem tu już u siebie. Więc o co chodzi dokładnie? No czego pan tu szuka? Otóż moja żona rozmawiała z taką młodą dziewczyną. Miałem przyjść. Chciałem zobaczyć nasze stare mieszkanie. Ta dziewczyna obiecała żonie, że mnie wpuści i poczęstuje herbatą. Nie wiem, o czym pan mówi. Mówię o dziewczynie, młodej dziewczynie. Nie ma jej tu. Mówiła na pewno, żebym przyszedł. A adresu nie mogłem pomylić. Ten adres noszę w sobie od lat. Ta dziewczyna. Te ma pan na myśli. No cóż, to tyle panu powiem, panie Abramowicz, że się pan trochę spóźnił. Ale mieszkanie można obejrzeć. Tak się składa, że znów jest do wynajęcia. Zapraszam. Było to słuchowisko Natalii Stencel Przyjdź. Wystąpili Justyna Kowalska, Elżbieta Kijowska, Lucyna Malec, Sławomir Pacek, Damian Kulec, Leon Harewicz. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Słuchowisko otrzymało wyróżnienie w konkursie na dramat radiowy Stowarzyszenia ZAIX i programu trzeciego Nasłuchiwanie Gościnność. Dziękujemy. Cykl słuchowisk pokonkursowych pod hasłem Nasłuchiwanie Gościnność został właśnie zamknięty i zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na spotkanie z reżyserem. Pan Adam Wojtyszko, dobry wieczór. Dobry wieczór. Powróćmy najpierw do idei konkursu. Rozmawialiśmy o niej przed premierą z panem profesorem Jackiem Kopcińskim. Czym dla pana jest dramat radiowy? Przede wszystkim nieograniczonym potencjałem, to znaczy z punktu widzenia reżyserskiego, warsztatowego, to jest miejsce, gdzie mogę próbować robić rzeczy w potencjale nawet o rozmachu hollywoodzkim z budżetem wielomilionowym, tylko ponieważ jest to ograniczone do sfery dźwięku, to działamy wyobraźnią, a nie strumieniem pieniędzy, który można by wydać na coś pożyteczniejszego. Czego szukam w tekście sztuki radiowej? Przede wszystkim, to chyba jest niezależne od dziedziny, czegoś, co uruchamia uczucia i emocje. To jest najważniejsze. Nawet czasem jest tak, że nie do końca sprecyzowana teza ewoluuje, ale jednak to, co zostaje i to, co wygrywa, no to silne uczucie, które to we mnie wywołuje przy czytaniu. I potem staram się to uruchomić przez aktorów w słuchaczach. I sztukę dźwięku, prawda? Struktura dramaturgiczna wyróżnionego tekstu jest dość skomplikowana. Czy to jest wada, czy może właśnie pomoc? To jest pewien rodzaj wyzwania, ale to nie jest aż tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Struktura sama w sobie jest bardzo wdzięczna tak naprawdę, dlatego że pani Natalia napisała tekst emanujący na tylu poziomach nawiązaniami do powszechnych przeżyć, odczuć, do tego wszystkiego, co porządkuje właśnie uczucia, że dźwiękiem można temu najwyżej pomóc. Trudno zaszkodzić, uwypuklić pewne rzeczy. Tak, wydobyć, uwydatnić, bo jest to właściwie partytura emocjonalna, którą można ubogacić dźwiękiem i to staraliśmy się zrobić, natomiast już sam tekst mnie i wzruszył, i bawił, i wydawał mi się na tyle diagnostyczny, że chcieliśmy się za to brać po to, żeby właśnie te subtelności jakoś najwyżej wydobyć. Ja myślę, że słuchacze świetnie sobie radzą w czasach, kiedy są, brzydko mówiąc, wychowani czy nawet wytresowani przez intensywność bodźców medialnych. To jest tak, że przesiadanie się ze świata do świata, czy przeskakiwanie z kontekstu do kontekstu, podróże między konwencjami, to jest coś właściwie już teraz odruchowego. Ja pamiętam opowieść jednego ze starszych członków mojej rodziny, który już od lat nie żyje, że kiedy pierwszy raz poszedł do kina, nie rozumiał w ogóle, co się dzieje, ponieważ były szersze plany, były zbliżenia i on powiedział, że nie, przepraszam, dziękuję, nie uwodzi mnie to. Coś, co dla nas jest strasznie oczywiste, to znaczy narracja szybka, dynamiczna, sugerująca, dobrze, teraz jesteśmy na pustyni i jest strzelanina, a teraz przenosimy się do Pałacu Zimowego i mamy romans. Jasne, widz podąża za tym, słuchacz podąża za tym i to też jest właśnie między innymi ta dodatkowa siła radia, że ta podróż jest właściwie nieograniczona. No ale czy opracowanie właśnie radiowe nie pomaga słuchaczowi? Staramy się, że pana było zamierzenie, tak sobie to wyobrażam, tak, żeby tak jakoś nakierować słuchacza z jego emocjami. Staramy się, natomiast to raczej jest tak naprawdę podążanie za tą partyturą literacką niż narzucanie. To znaczy z realizatorem, z Pawłem Szalińskim, mamy bardzo często taki rodzaj, no już właściwie nie musimy nawet rozmawiać, patrzymy na siebie i wiemy, że coś wydarza się, co nam uporządkuje następną minutę, następne 30 sekund. Paweł wtedy wyszukuje w bazie efekty dźwięki czy fragment muzyki, przykładamy, sprawdzamy, czy to działa. No i tak naprawdę no to jest bardzo organiczne, strasznie zmysłowe. Czy to leży, czy nie leży, czy pasuje, czy nie pasuje. A ciekaw jestem, przy pierwszym poznaniu tekstu, zaraz po przeczytaniu, jaka była pana pierwsza myśl? Od czego zaczął pan przygotowanie do realizacji słuchowiska? Pierwsza myśl była taka, że pomimo tego, że jestem facetem w średnim wieku, świetnie identyfikuję się z młodą dziewczyną, która jest główną bohaterką, a to znaczy, że te rozpisane mechanizmy społeczno-psychologiczne, wszystkie presje wizerunkowe, rodzinne są możliwe do opowiedzenia w sposób przystępny dla słuchaczy. I myślę, że muszę znaleźć w takim razie fenomenalną aktorkę, która będzie potrafiła przeskakiwać właśnie pomiędzy nastrojami płynnie i z wyczuciem, ze zrozumieniem tego, czym jest dramat człowieka gwałtownie potrzebującego innego człowieka, w którym samotność wyje tak, jak w tej chwili myślę, że wielu z nas może to poczuć na różnych poziomach przez nie tylko pandemię, ale w ogóle to, jak wygląda rzeczywistość. A samo przesłanie sztuki? No tu bym nie chciał dopowiadać, tu nie chciałbym dointerpretowywać, dlatego że podoba mi się właśnie ta struktura otwarta. To znaczy to, że bardzo wielu rzeczy możemy się domyślać. Nawet jakby tego, co określa oś emocjonalną, uczuciową naszej bohaterki. Czy to jest szaleństwo, czy to jest naturalna i powszechna potrzeba, czy to jest coś, co jest bardzo zdrowe, tylko niemożliwe do zrealizowania, czy to jest coś, co jest chore i determinujące na wstępie i dramat, no. Przykry koniec. Czyli uważa pan, że otwartość tej puenty jest siłą tej sztuki? Otwartość nie do końca, nie do powiedzenia. Jakby ja zawsze uważałem, że happy endy są przereklamowane, dlatego że jeżeli poruszamy coś w widzu czy w słuchaczu, to szkoda by było na końcu go pogłaskać, powiedzieć, a wszystko dobrze, możesz iść do domu i nic nie przeżywać. Ja mam takie uczucie, że katarsis bywa jakby czasem na siłę generowany. Jeśli chodzi o happy end, pamiętam, kiedyś był taki zakład podrzewowy, który się nazywał happy end i to mi najbardziej pasowało, a reszta to zależy od tego, co się uda uruchomić. No jeżeli mielibyśmy opowiedzieć, mam nadzieję, jakąś przejmującą historię o samotności, a na końcu powiedzieć, hej, wszystko się dobrze skończyło, to właściwie szłoby w stronę komedii romantycznych, których jest pełno i można oglądać te szczęśliwe zakończenia. Czytam zatem, że nie jest pan fanem hollywoodzkich produkcji. Jestem i to wręcz psychotycznym, zwłaszcza złego kina. Uwielbiam złe filmy, takie naprawdę okropne. Moje dzieci też do tego przyuczam, żeby kochały złe kino, bo to nie dość, że bywa fenomenalną rozrywką, to jeszcze jest bardzo pouczające. I rozbudza wyobraźnię, ponieważ nie, chciałoby się to poprawić wszystko, prawda? Tak, ale oczywiście trochę żartuję, natomiast hollywoodzkie kino to jest za pojemny zbiór i zależy, gdzie przyłożyć ucho. Niektóre produkcje są fantastyczne i są moim zdaniem tym, co będzie... Już to się dzieje, już porządkuje kanon wartości czy hierarchię wartości całych pokoleń i jeżeli to jest mądrze przeprowadzone, uczy współczucia, rozumienia, empatii i tego wszystkiego, co warto dzieciakom przekazać, a może być tak jak olbrzymia część kina, które mnie kształtowało, uczyć bezdusznego mordu na poziomie Rambo i to też jest jakiś rodzaj siły. To znaczy nie wolno tego na pewno lekceważyć. Wartości podstawowe. Wróćmy do kuchni radiowej, do słuchowisk radiowych. Chciałoby się jednak odnaleźć ten happy end. Zbliża się koniec roku, za chwilę kolejny rok. Jakieś nowe wyzwania, aby jakoś tak optymistycznie podejść do tego wszystkiego. Jakie pan ma plany? Jestem na etapie szukania tekstów, scenariuszy. Jeszcze za wcześnie, żeby coś mówić. Znalazłem jeden, który wydaje mi się mieć duży potencjał. W tej chwili dogaduję się z autorem i zanim spróbuję to komuś przekazać, to no rozmowy trwają. Natomiast też mam na tyle dużo szczęścia, że dyrektor Janusz Kukuła zaskakuje mnie, podsyłając bardzo często naprawdę fenomenalną literaturę, z której można zrobić słuchowisko. Liczę na to, że ze strony Teatru Polskiego Radia zostaną jakieś zadania. Ale my liczymy, że może pan zdradzi, czego pan poszukuje w tej literaturze, chociażby nasyłanej przez dyrektora Kuku. Zawsze uruchomienia uczuć. Niech to będzie przykre, niech to będzie pogodne, niech to będzie obciekające nadzieją albo wyrywające wnętrzności z rozpaczy. Nieważne, ważne, żeby można było użyć tych emocji do opowiedzenia jakiegoś świata, opowiedzenie jakiejś tezy, która właśnie moim zdaniem pomoże nawet w maciupeńkim stopniu ludziom się utożsamić albo może zadać sobie jakieś nowe pytania, które tą hierarchię wartości przekalibrują. A czy obecna rzeczywistość też może być kanwą do bardzo wielu i przemyśleń, i bardzo zgrabnej literatury? Czy spotkał się pan już z takim tekstem, jakimiś analizami psychologicznymi? To się dzieje, to znaczy zabawne jest to, że już nie chcę być przykry, ale jest taka grupa, nie wiem, czy nawet można użyć słowa twórców, ale ludzi, którzy bardzo lubią pisać, którzy kompulsywnie piszą. Jak tylko wydarza się coś, co jest właśnie wyznaczającym powszechne skojarzenie, następnego dnia już oni są w połowie sztuki, którą chcieliby, żeby ktoś zrobił. I zawsze ta pierwsza fala złej literatury musi przejść. Na razie nie spotkałem się jeszcze z pandemiczną twórczością, która... Interesującą. Tak, interesującą. Mm-hmm. Może to trzeba przetrawić jeszcze? Tak, oczywiście. No to jest tak, że najwięcej komedii o II wojnie światowej powstawało zaraz po, ale jednak parę lat musiało minąć i to się przetwarza. Natomiast ja zastanawiam się, czy... Znaczy zwykle jest tak, że twórczość jest jakimś nośnikiem sensów, jakąś próbą porozumienia. Pytanie co, jeżeli... Jak sama nazwa wskazuje, pandemia jest zjawiskiem ogólnoświatowym. To nie jest teraz tak, że my opowiemy naszą tutaj lokalną historię, jak to było. Oczywiście odcienie i barwy tych przeżyć mogą być różne i odmienne, natomiast mamy pierwszy raz chyba do czynienia ze zjawiskiem tak obłędnie powszechnym i wszyscy wiemy, o co chodziło z tymi maseczkami, z tym siedzeniem w domu, z tym, że nuda, że w internecie obejrzeliśmy już wszystko, co było możliwe i drugi raz lecimy ulubione seriale. Więc... Jest jeszcze zawsze radio. Tak, to prawda, oczywiście. I na to liczymy. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli tylko będziemy sobie opowiadali o różnych odcieniach, to może być interesujące, ale zastanawiam się, czy to jest aż tak ważne tak naprawdę. Teraz wszyscy przeżywamy, ponieważ nie wiemy, o co w tym chodzi. Znaczy teraz już troszkę więcej wiemy. A z drugiej strony jest tyle seriali o tym, że jest zaraza, która powoduje, że ludzie muszą zabijać zombie, że ten głód, żeby się coś działo, ta potrzeba, żeby było coś ważnego, jest tak silne, że ludzkość potrafi wystrugać nawet z mało istotnych wydarzeń dramat, a jeszcze polska skłonność do narzekania się tak fenomenalnie wpisuje. Ja wiem, że jest ciężko, wszyscy mamy ciężko i jest tak, że bardzo dużo branż w ogóle chwieje się. Natomiast mam nadzieję, że nauczymy się tak planować, żeby można było rok czy dwa odpocząć. Żeby to nie było tak, że jeżeli w przyszłym miesiącu ludzkość, rządy nie mają co ze sobą zrobić, to wszystko się trzęsie. Myślę, że może nas to nauczy po prostu perspektywicznego myślenia. To nie jest pierwsza sztuka, którą pan zrealizował w Teatrze Polskiego Radia, ale przy okazji gratuluję panu, że otrzymał pan etat. A, dziękuję, tak, po wielu latach wreszcie. To coś zmieni? Myślę, że tak, na pewno teraz jest tak, że czuję się jeszcze bardziej zobowiązany, żeby wykazywać inicjatywę. To znaczy wcześniej było tak, że mogłem siedzieć, czekać, aż coś się wydarzy. Teraz chodzę, szukam i próbuję więcej od siebie dać. Pan Adam Wojtyszko był naszym gościem. Bardzo dziękujemy i obyśmy spotkali się jak najszybciej. Oby. W nowym roku z nowymi wyzwaniami artystycznymi. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że następny rok będzie przyjaźniejszy. Do usłyszenia. Piotr Majewski, Barbara Marcinik i Kuba Sadowski.